Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de gasprijs schiet door het plafond. En het kabinet beloofde de hoge kosten te compenseren. Maar dat geld komt niet alleen terecht bij mensen die het echt nodig hebben. Moet er niet veel structureler beleid gemaakt worden om energiearmoede tegen te gaan? Zometeen een bevlogen bestuurskundige hierover in de Nieuws-BV. Maar nu eerst, de Tweede Kamer debatteert over de regeringsverklaring. Nu in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, in Den Haag is het debat over de regeringsverklaring aan de gang. Premier Rutte legde die verklaring een uur geleden af. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet volgt het allemaal. Ja, Ewout, Rutte riep op tot saamhorigheid. Hoorde je ook iets over hoe het kabinet vertrouwen terug wil winnen? Ja, zeker. Ja, dit kabinet kan wel een herstelkabinet worden genoemd als het gaat om grote problemen die er zijn in het land. De toeslagenaffaire, ook de aardbevingsschade in Groningen. Er is veel vertrouwen verloren de afgelopen jaren. Blijkt ook uit onderzoeken in de politiek, dat vertrouwen. En daarom kwam Rutte met een verhaal over een stem geven aan de stille meerderheid, een oproep tot samenhorigheid, maar ook wel werken aan die nieuwe bestuurscultuur en aan een betrouwbare overheid. Het bekende gezegde luidt dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Dus ook hier is realiteitszin geboden. Niet alle veranderingen kunnen met één korte klap gerealiseerd worden. Of door het kabinet alleen, als één van de spelers in het veld. Maar wat we als kabinet de komende jaren kunnen doen om de politieke cultuur ten goede te veranderen, zullen we doen. Met een uitgestoken hand te beginnen naar alle fracties in dit huis. Ja, een uitgestoken hand dus naar de oppositie. En ja, die oppositie heeft wel wat wensen in dit debat. Ze willen bijvoorbeeld dat de AOW, die wordt losgekoppeld van de minimumloon, dat die toch weer gaat meegroeien. Het kabinet wil het minimumloon verhogen en de AOW niet. En daar hoorden we vanmorgen al wel iets over bij het binnenlopen van het debat. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die zei dat er geen groep op achteruit mag gaan. Dus als blijkt dat een groep ouderen die AOW heeft en misschien een heel klein pensioentje er toch op achteruit gaat, dat daar misschien iets voor geregeld gaat worden. En misschien al in dit debat vandaag. Ja, wat zei Rutte verder over de inhoudelijke plannen van het kabinet? Nou, hij noemde een aantal rode draden uit het regeerakkoord. Dit kabinet wil grote problemen aanpakken en dat gaat langer duren dan één regeerperiode. Echt voor de lange termijn, als het gaat om de miljarden die gaan naar klimaat en naar stikstof. Dat zijn investeringen die lopen tot 2030 of soms wel tot 2035. Dus daarmee wordt dit een kabinet dat echt verandering wil maken voor de komende decennia. Ja, en dat is wel anders dan de vorige kabinetten. Toch wel een tikkeltje ambitieuzer. Ja, inmiddels is PVV-leider Wilders begonnen. Hè? En hij werd eerst even stevig aangesproken op een tweet die hij had gedaan, hè, over minister Jessugus. Ja, dat klopt. Door de hele coalitie, alle coalitiefractievoorzitters, in die tweet had Wilders een verband gelegd tussen de afkomst van minister Jessugus, Turkse afkomst, en hoe zij kijkt naar zijn beveiliging. Ja, en daarop werd hij toch wel stevig aangesproken. Wilders die werd later gebeld door Jessugus om een afspraak te maken. Wilders nam toen niet op. En daarom eisten die coalitiepartijen dat Wilders daar excuses voor zou aanbieden. We hebben het hier over een minister die als kleinkind is gevlucht uit Turkije. Die in Turkse kranten is aangevallen op haar standpunt over de Armeense genocide. Die zich altijd heeft ingezet voor de veiligheid van anderen. Nu heeft gezegd dat meer te gaan doen. En dan zegt de heer Wilders, ze zien me het liefste onder het gas verdwijnen. Oftewel, ze zien me het liefste doodgaan. Die hij op geen enkele manier kan onderbouwen, die stelling. Compleet onzinnige suggestie. Dus voorzitter, we kunnen elkaar hier natuurlijk op deze manier benaderen. Maar het heeft volgens mij alleen maar zin als we bij mensen kijken naar hun ideeën, naar hun inhoud. En desnoods maak je opmerkingen over hoe mensen eruit zien. Maar dat je niet dit soort bizarre suggesties doet, puur en alleen op basis van waar mensen vandaan komen. Als mevrouw Jessugus haar Turkse nationaliteit had ingeleverd, had ik daar ook geen probleem mee gehad. Waarom heeft ze dat niet gedaan in hemelsnaam? Volgens mij kunnen Turken hun dubbele nationaliteit inleveren. Dat had ze moeten doen. Ik heb een probleem, niet met haar afkomst, maar met dat dubbele nationaliteit. En dat ze die niet heeft ingeleverd, dat is, ik vind dat schandalig. Ja, je hoort het, een fel debat tussen Wilders en de coalitiepartijen. Inmiddels is er een afspraak tussen Wilders en Jessugus voor deze week, om dat in ieder geval uit de weg te helpen. Maar het werd erg persoonlijk over Jessugus en niet alleen over haar, maar ook over een adviseur van de VVD, mevrouw Sala, die achtergrond heeft bij de Hofstadgroep. Nou, en daarop werd ingegrepen door de voorzitter zojuist, omdat het allemaal te persoonlijk werd. Dus toch wel fel vandaag. Dankjewel, Ewout Kiewiet. In het onderzoek naar de verdwijning van het 4-jarige Belgische jongetje is na verdachte Dave de K. ook zijn Nederlandse vriendin opgepakt. Dat meldt het laatste nieuws. De vrouw zou na de verdwijning van haar vriend en het jongetje tegenstrijdige verklaringen aan de politie hebben afgelegd. En ook zou ze informatie over haar vriend hebben achtergehouden. Het lichaam dat gisteravond in Zeeland werd gevonden is volgens Belgische media van de 4-jarige Dien. Dave de K. zou de politie naar het lichaam hebben geleid. Stichting Het Vergeten Kind roept op om te stoppen met gesloten jeugdzorg. De stichting hield een peiling waaruit blijkt dat een groot deel van de kinderen met een trauma uit zo'n instelling komt. Kinderen die in de gesloten jeugdzorg terechtkomen, die hebben al van alles meegemaakt. Dus ze gaan daar al vrij beschadigd in. En wat ze nodig hebben is zorg en aandacht. Maar dat lukt eigenlijk niet in de gesloten jeugdzorg, want daar is drang en daar is dwang. En daar mogen hulpverleners dus allerlei dingen met de jongeren doen, waardoor ja, extra angst krijgen, extra trauma. Dus ze komen er echt slechter uit dan dat ze erin gaan. Per jaar komen zo'n 1800 kinderen via de rechter in de gesloten jeugdzorg terecht. De opname is bedoeld om hen tegen hun omgeving op zichzelf te beschermen. De nieuwe EU-regels voor vrachtwagenchauffeurs gaan tot problemen leiden, vreest brancheorganisatie TLN. Chauffeurs moeten vlak na het passeren van een landsgrens stoppen om de nieuwe landcode in te voeren in hun tachograaf. TLN vreest voor drukte bij grensovergangen. Moderna werkt aan een boostervaccin dat zowel tegen het coronavirus als tegen griep beschermt, meldt The Guardian. Het vaccin moet daarnaast ook beschermen tegen het besmettelijke luchtwegvirus RSV. Het gaat om een enkele boosterprik per jaar en moet een alternatief zijn voor mensen die het niet zien zitten om elke winter meerdere prikken te halen. Pakketjes en brieven uit het buitenland worden in China vanaf nu gedesinfecteerd. Volgens de autoriteiten is post de bron geweest van recente corona-uitbraken in het land. Chinezen worden opgeroepen zo min mogelijk spullen te bestellen uit landen met een hoog coronarisico. En Arantxa Rus is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Sloveense Tamara Zidanec was in 3 sets te sterk. Botik van de Zandschulp bereikte wel de volgende ronde in Melbourne, net als Tellen Griekspoor gisteren. Het NOS-journaal. Roberta Metsola is de nieuwe voorzitter van het Europese parlement. De christendemocratische politica is afkomstig uit Malta en ze kreeg al in de eerste stemronde voldoende steun. Metsola volgt David Sassoli op, die vorige week overleed. Ik praat over verder met Lara Wolters, Europarlementariër namens de PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Wolters, bent u blij met deze benoeming? Ik denk dat het mooi is voor Roberta dat ze een solide meerderheid heeft gehaald. 458 stemmen van de 616 die zijn uitgebracht. Het is een lastige week, zeker voor ons sociaaldemocraten, omdat natuurlijk het overlijden van David Sassoli een hele gekke verkiezing heeft gemaakt. Ik had gewild dat het op een andere manier ging, maar dit is de context hier. Ja, want de sociaaldemocraten, hadden jullie ook een kandidaat? Nee, we hadden geen kandidaat. Dus het is niet zo dat als David nog had geleefd, dat hij dan onze kandidaat was geweest. Er is een deal geweest aan het begin van het mandaat, dat voor 2,5 jaar dat de SND een voorzitter zou hebben en dat daarna voor 2,5 jaar de EVP, dus de Christendemocraten, dat zouden doen. Daar vind ik wat van. Ik denk dat het volgende keer anders moet. Ik denk ook dat we een debat zouden moeten kunnen voeren met voorzitterskandidaten. Maar inhoudelijk gezien hebben we hier ingezet op onderhandelen, om in ruil voor onze steun te onderhandelen over een aantal toezeggingen, zoals bijvoorbeeld over minimumlonen, over arbeidsvoorwaarden, over strenger optreden als de rechtsstaat wordt afgebroken in EU-landen, over het recht van initiatief van het Europees Parlement, over duurzaam ondernemen. Nou ja, dat soort dingen hebben wij in ruil gevraagd voor steun voor Roberta. Want die wilde natuurlijk wel laten zien aan de buitenwereld dat haar positie solide zou zijn. Ja, wat kunt u verder over haar vertellen? Wat voor vrouw is het? Ik ken haar van haar werk in de anticorruptie intergroep. Dus een groep hier in het parlement van alle van verschillende politieke groepen die vechten tegen corruptie en kleptocratie. Ik ken haar ook als iemand die bijzonder kritisch is op haar eigen land Malta en wat daar de afgelopen jaren mis is gegaan. Dus ik ken haar als iemand die grondig is, iemand die hard werkt, iemand die betrouwbaar is. Er zijn dingen waar ik het minder mee eens ben. Het blijft natuurlijk ook iemand van de rechterkant van het huis. Maar het is wel iemand die je met zo'n post kan vertrouwen. Ja, nou heeft u vorig jaar een pleidooi gedaan voor zwangerschapsverlof voor Europarlementariërs, want dat is er nu niet. Heeft u er vertrouwen in dat dat met deze voorzitter goed gaat komen? Nou, voor dat zwangerschapsverlof is zowel in het Europees parlement verandering nodig als bij de lidstaten. Dus er is een Europese kieswet die moet aangepast en dat ligt niet bij ons. Ik denk wel dat zij in het Europees parlement ons stukje van het werk zal willen afmaken. Ik weet namelijk dat ze heeft gezegd dat ze David Sassoli's werk als het gaat om de modernisering van het Europees parlement wil voortzetten. Daar maak ik me met andere wat jongere leden van het parlement al een hele tijd hard voor. Ze heeft ook gezegd dat ze me zal willen spreken over dat verlof. Alleen toen liep vorige week even anders dus. Ik denk ook dat het feit dat zij zelf 4 kinderen heeft, dat het ook wel zal helpen met het er doorheen krijgen van dat verlof. Dus ik denk dat hier in het parlement dat wel goed zal komen. Dat we daar toch wel binnen een half jaar of zo verandering zullen zien. Over de lidstaten en of zij zelf ervoor gaat vechten, dat moet ik haar nog eens op het hart drukken. Dank u wel. Lara Wolters, Europarlementariër van de PvdA. Het weer, vooral in het westen en noorden, blijft het vandaag grijs en mistig. In het zuiden kan vanmiddag de zon af en toe doorbreken. Het wordt maximaal 7 graden. Vanaf morgen neemt de kans op een bui toe. Later in de week mogelijk met wat winterse neerslag. Ster. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de Dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps. Houdt organisaties open. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Geen kookaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Onze duurzaamheidsdrang strekt zich steeds verder uit. Hè? Nu ook naar de ruimte. Ja, dat mag eigenlijk ook wel. Want ook daar hebben wij mensen het voor elkaar gekregen om de boel te vervuilen. Japan komt nu met een houten satelliet die afbreekbaar is als een functie erop zit. Ja, maar maken we het hiermee goed daar in space? Daar hoor je alles over na 12:30. En skeletonner Akwasi Frimpong die is razendsnel op de slee. Maar haalt door corona wellicht de Olympische Spelen niet. Toch gaat hij allerminst bij de bakken meneer zitten. Ook dat komend uur. Maar eerst gaan we nog even naar het Europees Parlement. De nieuwsbv. Want je hoorde zojuist al in het nieuws, Maltese Roberta Metsola is gekozen als een nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De verkiezing was omstreden, want Metsola is tegen abortus en dat zorgt voor ongemak bij de linkse en liberale parlementariërs. Aan de lijn heb ik Samira Raffaella, Europarlementariër voor D66 en woordvoerder voor vrouwenrechten voor de liberale Europese groep. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Raffaella, we hoorden het net al in het NOS Journaal uw Europarlement-collega Lara Wolters van de PvdA vertellen dat zij Roberta Metsola vooral kent als anticorruptiestrijder in haar land Malta. Wat kunt u nog meer over haar vertellen? Nou, het klopt dat mevrouw Metsola zeker zich hard heeft gemaakt voor dit soort kernwaarden, die natuurlijk heel erg belangrijk zijn voor de Europese Unie. Maar waar ik geen geheim van heb gemaakt, is dat ik ook graag wil dat we een progressief leider hebben in het Europees Parlement. En dan hebben we het onder andere over de fundamentele rechten van vrouwen beschermen. En ik ben niet blij met haar stemgedrag als het gaat om abortus, resoluties die specifiek zijn gegaan over abortus. Mm-hmm. Dat is nu een groot probleem in Europa. Veel vrouwen lopen gevaar door allerlei gekke wetten die dit soort rechten ondermijnen. En ja, helaas heeft Metsola daar in mijn optiek geen goed stemgedrag in laten zien. Want hoe stemt zij hierin? Nou ja, zij stemt tegen progressieve noodzakelijke voorstellen en resoluties die gaan over de toegang tot een veilige en legale abortus in bijvoorbeeld Polen. Maar is bijvoorbeeld ook geen voorstander van een resolutie die gaat over de ontwikkeling van abortus in Texas bijvoorbeeld. Dus je ziet gewoon dat het echt een patroon is in haar gedrag. Mm-hmm. In haar stemgedrag specifiek. En ja, zij legt uit, ja, dat heeft te maken met de nationale ontwikkelingen of de huidige tendens in haar eigen land, Malta. En ik heb zoiets van, ja, maar daarvoor zit je in de politiek om juist dit soort situaties aan te kaarten en die ook te bevechten. Want ze is wel een zelfverklaard feminist, hè? En dan tegelijkertijd tegen abortus. Hoe ruimt zij deze twee standpunten precies met elkaar? Nou, zij heeft gezegd dat ze het standpunt van het Europese parlement zal verdedigen. Ja. En dat vind ik een beetje een zwaktebod. Want dan heb ik zoiets van, ja, dat is het minimale wat je kunt doen. Mm-hmm. Maar als leider kun je natuurlijk je platform gebruiken en je positie gebruiken om in dit geval je extra in te zetten voor die fundamentele rechten van vrouwen. Mm. En dan vind ik het een beetje een zwaktebod om te zeggen, ja, maar ik ga dan de positie van het Europese parlement gewoon verdedigen en respecteren. Nee, juist een schepje erbovenop. En juist ook als vrouw in deze positie. Dus ik vind dat niet genoeg. Ik vind dat ook niet progressief genoeg. Maar ja, helaas is dit de uitkomst van een deal die gewoon, ja, achter deuren is gesloten. Mm. Ik hoor net ook, hè, zeggen, ja, maar daarvoor in ruil hebben we dan allerlei andere toezeggingen gehad. Dat is helemaal niet waar. Dit is gewoon een deal die achter de deuren gesloten is. En dan is dit de uitkomst en dan moeten we het er maar mee doen. In dit geval ook met een vrouwelijk leider van het Europees Parlement die dus tegen abortus stemt. En dat vind ik niet goed in dit huidige tijdperk. Ja, maar mevrouw Raffaella, heeft Metsola als voorzitter eigenlijk wel wat in de melk te brokkelen als het gaat om het onderwerp als abortus? Ze heeft zelf in een interview gezegd dat geen enkele persoonlijke opvatting dat ze dat wil opleggen aan het EP, aan het Europees Parlement dus. Ja, maar het gaat wel om uitstraling. En het gaat ook om wat je intrinsiek zelf voelt en vindt als leider. En op het moment dat je zo'n track record hebt, dus in dit geval op het gebied van abortus, dan vrees ik ook dat de conservatieve krachten dat ook heel gemakkelijk terug kunnen slaan in ons gezicht. Het is gewoon niet een heel goed beeld. En je kunt niet zeggen als leider van het Europees Parlement, mijn persoonlijke opvattingen zullen geen invloed hebben op hoe ik bepaalde onderwerpen sterk of proactief op de agenda ga zetten. Mm. Ik heb ook in mijn eigen groep die vraag aan haar gesteld, dat ik heel graag wil weten hoe zij naast haar rol als leider van dit parlement, als voorzitter van dit parlement, persoonlijk in dit onderwerp staat. En hoe zij zich ook persoonlijk ontwikkelt in dit onderwerp. En ik vond het antwoord niet voldoende. Want wat was het antwoord? Je kan als leider niet zeggen, nou, het antwoord was, ik ga het standpunt van het Europees Parlement respecteren. Ah, ik zal dat uitdragen. Kunnen we trouwens ook niet gewoon blij zijn? Ik bedoel, een jonge vrouw als voorzitter, voor het eerst in 21 jaar weer een vrouw. Door deze ophef begint ze toch direct met een achterstand. Dat is toch zonde? Want u bent ook een voorvechter van meer vrouwen, hè, op dit soort posities. Dat ben ik zeker, dat ben ik zeker. Maar het is ook zonde dat als we dan nu een nieuw vrouwelijk leider hebben in het Europees Parlement, dat ze dus gewoon niet expliciet staat voor die fundamentele rechten van andere vrouwen. Mm. Zij heeft juist die positie, zij heeft juist die invloed. En dat is wat ik van haar verwacht. Mm. En het is jammer, maar helaas, ik als progressieve vrouw zie ook dat er veel conservatieve vrouwen zijn die juist niet die fundamentele rechten van andere vrouwen beschermen. Ja, ja. En ja, soms komen we dus ook tegen dat vrouwelijke leiders niet zo progressief zijn als dat ik wel had gehoopt. Toch is ze verkozen. U zult dus met haar moeten gaan dealen. Hoe gaat u dat doen, mevrouw Raffaella? Ja. Ja, nou ja, ze zal ook met ons moeten dealen. En ze zal ook met de collega's moeten dealen die inderdaad kritisch zijn in zaken dit standpunt. En we gaan natuurlijk gewoon met respect binnen dit parlement met elkaar om. Dat doen we waardig. Mm-hmm. Dus ik ga ervan uit dat zij ook gewoon zeer binnenkort in gesprek gaat met de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, de leden daarvan. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon in gesprek over waar we elkaar wel kunnen versterken. En het minimale wat ze natuurlijk zal moeten gaan doen is het standpunt van het Europees Parlement daarin verkondigen. En verder vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat we elkaar, zeker ook als vrouwen, gaan versterken waar we dat wel kunnen. Maar ja, ik maak er geen geheim van dat ik dit gewoon heel erg jammer vind. Dat heeft u niet gedaan, inderdaad. Dank u wel, Samira Raffaella, Europarlementariër voor D66. De Nieuws-BV. We hebben dit jaar gemiddeld €40 minder per maand te besteden. Dat berekende het Nibud vandaag. En dat komt mede door de energieprijzen die enorm zijn gestegen. Het vorige kabinet trok meer dan €3 miljard uit om huishoudens te helpen die hogere rekeningen te kunnen betalen. Maar komt dat geld wel genoeg terecht bij de mensen die dat het meest nodig hebben? De mensen die in energiearmoede leven. Bestuurskundige en geograaf Tijn Kroon vindt van niet. Goedemiddag, Tijn. Goedemiddag, dank voor de uitnodiging. Ja, uiteraard. Want Tijn, je bent promovendus aan de TU Delft. Je doet onderzoek naar energiearmoede. Even voor de duidelijkheid, wanneer ben je eigenlijk energiearm? Nou ja, over definities wordt natuurlijk altijd getwist in de wetenschap. Maar men is er wel over eens dat een huishouden kampt met energiearmoede als het moet kiezen tussen het verwarmen van de woning en andere primaire levensbehoeften. In Engeland noemen ze dat de onmogelijke keuze tussen heating en eating. Oh, goed. En energiearmoede kan grote gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Ja, lijkt mij een vreselijk dilemma als je daartussen moet kiezen. Jij zit op dit moment in Engeland. We bellen je daar vanuit Nederland. Naartoe, want ik wil toch even focussen op Nederland. Want hoe groot is het probleem in Nederland? Nou, TNO heeft in september een onderzoek gepubliceerd naar de situatie in Nederland. Mm-hmm. Eigenlijk het eerste grootschalige onderzoek. En dat wijst uit dat ruim 500.000 huishoudens in Nederland kampen met energiearmoede. Hmm. En dan blijven die rekeningen maar stijgen. Hoe kon dat eigenlijk? Hoe kan dat? Dat die energieprijzen de afgelopen maanden zo plotseling de pan uit zijn gerezen? Ja, ik ben geen specialist, maar ik kan er wel even kort op ingaan. Eerste plaats doordat de wereldwijde vraag naar gas momenteel gewoon veel groter is dan het aanbod. Mm-hmm. En dat is denk ik een direct gevolg van het economisch herstel na corona. Ja. En daarnaast zijn er nog een heleboel andere factoren die samen een soort van perfect storm hebben gecreëerd. Dus dat is de beperkte voorraad die we in Nederland hebben. Mm. Maar ook de afname van gas afkomstig uit Groningen en geopolitieke spanningen rondom Nord Stream 2 bijvoorbeeld, die gaspijplijn. Ja. En hoe afhankelijker van gas, hoe afhankelijker van dit soort factoren. Ja. Uiteindelijk, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, ik denk dat het in Engeland misschien wel beter geregeld is. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik ben meteen naar mijn contract gaan kijken of die wel variabel of vast was, wat er precies aan de hand was. Ik merk er nog niks van op mijn rekening. Wanneer ga ik dat wel zien? Nee, klopt. Ik werd ook verrast door een mailtje waarin werd gezegd dat ik er zelfs op vooruit ga vanaf deze maand. Doordat die generieke belastingkorting is aangekondigd door het kabinet. Dus iedereen gaat minder betalen voor de aansluitkosten, de belasting daarop. Mm-hmm. En het belastingtarief op elektriciteit gaat omlaag. Dus je gaat er iets van merken als je een variabel contract hebt bijvoorbeeld. Ja. Dan ga je vanaf deze maand veel meer energie, veel meer geld betalen voor je energie, voor je gasrekening. Mm-hmm. En dus het ligt op dit moment heel erg aan je contract of je profiteert van de compensatie. En of je nadelige gevolgen van die hoge energieprijs ondervindt. Ja, want dus even voor de duidelijkheid, die €3,2 miljard, hè, wat is uitgetrokken door het kabinet. Ja. Dat is dus om juist deze energieprijzen te compenseren. En dat is op belasting. En wat zijn er dan nog meer? Ja, dat is eigenlijk een soort van generieke belastingkorting die iedereen ontvangt met die aansluiting. Mm. En dan hebben ze ook nog eens de belastingtarieven op elektriciteit verlaagd. Ja, een belastingkorting dus voor iedereen. Maar jij vindt dat dat best een stuk gerichter kan, hè? Hoe dan? Ja, samen met Sjoerd Brouwens, onderzoeker bij de WRD Beckman Stichting, heb ik daar een stuk over geschreven in de Volkskrant. Wat we eigenlijk vinden is dat veel meer terecht moet komen bij mensen met een lagere of een middeninkomen. Mm. En daar zijn ook heel veel voorbeelden van in het buitenland, hoe dat kan. Wil je dat ik er vast inga op die voorbeelden? Ja, graag. Geef maar een voorbeeld van hoe werkt dat dan in het buitenland? Nou ja, wat ze bijvoorbeeld in, hier in het Verenigd Koninkrijk doen. Hier is het eigenlijk al sinds de jaren 90 een groot onderwerp. Ja. En ze geven eigenlijk een toelage, dat heet de Warm Home Discount, aan uitkeringsgerechtigde bewoners. Hm. Die vervolgens dus een korting krijgen op de energierekening. Dus die compensatie wordt veel meer gericht op de mensen die het echt nodig hebben. Okay. En dat vinden wij wenselijk. Ja. Omdat als mensen met hogere inkomens, zeker woningeigenaren met hogere inkomens, als die het merken in hun energierekening, als die opeens veel meer moeten betalen, dan zijn ze misschien eerder geprikkeld om ook over te gaan tot isolatie of tot andere verduurzamingsmaatregelen. En nu worden zij eigenlijk ook gecompenseerd met dat geld. Ja, het kan dus eigenlijk gewoon wel dat het geld echt goed terechtkomt bij mensen die in energiearmoede leven. Zijn er meer landen die het zo goed doen? Ja, het Verenigd Koninkrijk is wel leidend hierin, omdat ze al sinds de jaren 90 hierover nadenken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in België en Frankrijk en Spanje heb je een sociaal energietarief. Mm-hmm. En dat houdt eigenlijk in dat de toezichthouder elke half jaar een maximumtarief vaststelt voor bepaalde doelgroepen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, die bijvoorbeeld aanvullend pensioen vanuit de overheid krijgen. Dus echt mensen met lagere inkomens. Ja. We kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Hoe komt het dat wij dat toch nog niet door hebben hier in Nederland en dat die landen het wel gewoon goed doen? Nou, dat vinden wij, daar waren wij eigenlijk ook door verrast. En we vinden het heel zorgelijk dat aan de vooravond van die grote energietransitie nog niet genoeg wordt nagedacht over gerichte compensaties. Ja, want het zou ons ook geld schelen, toch? Dan hoeven we niet met hagel te schieten. Dan kunnen we ook gewoon daar zuiniger mee omgaan met dat geld. Nou ja, zeker. En er had dan meer geld uitgegeven kunnen worden aan het verduurzamen van die woningen. Wat natuurlijk een lange termijn oplossing is voor het probleem. Ja, maar het verbaast dus jullie ook. En wat gaan jullie hier verder mee doen met deze bevindingen? Nou ja, we roepen het, de nieuwe ministers die vorige week op het bordes stonden, roepen we op om hierover na te gaan denken. We hebben tegenwoordig een minister voor klimaat, minister voor armoede en een minister voor volkshuisvesting. Ja. En het probleem ligt eigenlijk precies tussen die domeinen in. Dus wie weet wordt er wel druk nagedacht in Den Haag. Wij hopen het in ieder geval. Ja, nou ben je zelf dus onderzoek bij de grootste woningcorporatie in het Verenigd Koninkrijk aan het doen. Clarion heb ik begrepen. Je kijkt Clarion, dus, ja. Clarion. Sorry, ja, moet ik het wel op zijn Engels zeggen. Nou, je kijkt dus hoe energiearmoede in het beleid kan worden verwerkt. Hoe gaat dat dan? Uiteindelijk? Nou ja, dat begint natuurlijk bij inzicht in waar het probleem zit. Dus Clarion heeft een bezit van 120.000 woningen. En niet iedereen in die woningen, niet elke huurder heeft een laag inkomen. En sommige van die woningen zijn al hartstikke goed verduurzaamd. Mm-hmm. Maar als je inzage hebt in hoe het gesteld is met energiearmoede, dan kan je vervolgens bijvoorbeeld renovaties prioriteit geven, daar waar ze het hardst nodig zijn. Je kan bijvoorbeeld met energiecoaches kan je inzetten op gedragsverandering. Er zijn allerlei instrumenten te verzinnen die je kan inzetten. Maar het begint echt bij inzicht in waar het probleem nou eigenlijk zit. En daaraan ontbreekt het nu nog. Zodat je het geld goed kunt besteden. Hier in Nederland debatteert de Tweede Kamer vandaag dus over het coalitieakkoord. Heb jij daar een goede aanpak van energiearmoede al gezien? Nou ja, het woord energiearmoede komt niet voor in het coalitieakkoord. Nou, daar gaan we. Wel bijvoorbeeld dat niemand mag achterblijven als het aan het kabinet ligt. En ik zie op zich wel dat de coalitiepartijen, het verschilt natuurlijk wel per partij, maar dat ze wel bezig zijn met wat zo'n rechtvaardige transitie inhoudt. Mm-hmm. Maar ze hebben vooral gekeken naar die lange termijn. Dus naar renovatie- en isolatieprogramma's. Mm. Wat natuurlijk hartstikke goed is. Maar ze hebben niet gekeken naar de korte termijn. En dat is onverstandig als je vervolgens wel de portemonnee trekt en ruim 3 miljard uitgeeft. Nou, misschien dat ze het nog mee gaan nemen. Misschien dat ze nu luisteren. Tijn Kroon, promovendus aan de TU Delft, nu vanuit Londen. Dankjewel. Hartstikke bedankt. NPO Radio 1. Natasha Kips. De nieuwsbv. Hoofd naar voren, plat op je buik, om een sleetje naar beneden. Dat is skeleton. Niet de eerste sport waar Nederlanders voor kiezen. Maar Akwasi Frimpong die deed dat wel. Hij zou zelfs weer meedoen aan de Olympische Spelen. Maar corona die gooide roet in het eten. Straks een gesprek met deze lefgozer. Ik heb deze linker enkel wel 10 keer gestoten terwijl ik ongeveer 130 kilometer per uur ging. Ik heb 6 keer mezelf gesneden door verkeerd op het ijs te landen. Ook vaak kom je tegen de muren aan. Dan krijg je een heleboel van dit soort wondjes. Dus ja, best wel veel klappen. Maar ik ben genezen, hè? Dat straks, maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De spanningen in de samenleving zijn in coronatijd toegenomen, zei premier Rutte aan het begin van het debat over de plannen van het nieuwe kabinet. Hij riep iedereen op, ook de politiek, om te werken aan verdraagzaamheid. Rutte deed ook een belofte voor de nieuwe bestuurscultuur. In het onderzoek naar de verdwijning van het 4-jarige Belgische jongetje is na verdachte Dave de K. ook zijn Nederlandse vriendin opgepakt, meldt het laatste nieuws. De vrouw zou na de verdwijning van haar vriend en het jongetje tegenstrijdige verklaringen aan de politie hebben afgelegd. Roberta Metsola uit Malta is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 43-jarige Christendemocrate werd in Straatsburg in de eerste ronde gekozen. Metsola is de opvolger van de vorige week overleden Italiaan David Sassoli. En ook het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest doen morgen mee aan de actie Kapsalon Theater. Dat heeft de directeur van het Concertgebouw gezegd op NPO Radio 4. Morgen worden tientallen theaters omgebouwd tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Goedemorgen. Natuurlijk is de beerput nog veel dieper. Er zijn in Hilversum en bij The Voice of Holland nog veel ergere dingen gebeurd. Denk aan het allerergste. Maar nog erger, en denkt u uw favoriete BN'er daar dan bij, met de broek op de knieën. Donderdag komt Tim Hofman met de eerste feiten. Het gaat niet meevallen. Natuurlijk gaat het niet meevallen. Dit is 2022. Wie na die uitzending nog zegt dat het meevalt, is zelf onderdeel van het probleem. Oh, wat hebben we allemaal zin in donderdag. Hun misbruik is uw entertainment. Uw verzetje in deze moeilijke tijd. De horeca is dicht, maar wat kan u dat nog schelen? En dit is nog maar het begin. De talkshow M heeft ook een hotline geopend. Iedereen die in de media iets heeft meegemaakt, kan mailen. Andere mensen mogen natuurlijk ook mailen. Iedereen mag bellen of mailen. Ook naar ons trouwens. Machtsmisbruik is overal. Heb je ook iets meegemaakt? Neem dan gerust contact op met de Nieuwsbv. Alsjeblieft, bel ons, niet anderen. Bel mij. Uw leed is bij mij in integere handen. In alle talkshows op alle zenders ging het gisteren over The Voice of Holland en of afgeleide schandalen. En in het kielzacht daarvan over Anne Frank. Want de verrader is volgens een cold case team nu voor 85% bekend. In mijn hoofd gingen die verhalen door alle herhaling helaas door elkaar lopen. Ik durf hier nu wel te stellen dat als Albert Verlinde de oorlog had meegemaakt, dat hij dan de verrader was geweest. Als je daar algoritmes op loslaat, zie je dat hij 100% zeker de SD had gebeld. En daarna had hij lachend opgehangen. Het mag natuurlijk niet, maar als je de mensen van nu bij dat drama denkt, was het allemaal nog veel vreselijker geweest. Je moet er niet aan denken dat Marco Borsato ook in dat dagboek had gezeten. Of Jeroen Rietbergen, of het monster Ali B. Of Margriet van der Linden. Margriet van der Linden, zat hij dan ook bij de SS? Nee, natuurlijk niet. Maar Margriet van der Linden praat op zo'n manier over machtsmisbruik dat je je na afloop aangerand voelt. Ik was kapot toen ze gisteren met haar tafeldeskundige een punt achter het onderwerp zette. En toen moest het gespeculeer over de verrader van Anne Frank nog beginnen. Tot donderdag bent u overgeleverd aan de geilheid van de talkshows. Via een U-bocht is John de Mol er dan toch in geslaagd om van alle integer bedoelde programma's op alle zenders één groot SBS-shownieuws te maken. Iedereen roddelt feiteloos mee over iedereen. Collega's laten elkaar schaamteloos vallen. En talkshow-host trekken een zo ernstig mogelijk gezicht als ze het over het schandaal hebben. Maar het gaat ze net als u om de juice, de kijkcijfers. Ze zijn niets beter dan ramptoeristen die naar Limburg gaan om naar verdrinkende landgenoten te kijken. Ik wil dat u eerlijk antwoord geeft op de volgende vraag. Wat is erger? Crime reporter Kees van der Spek, die aan Bo uitlegt wat de Joodse Raad ongeveer deed. Tooske Ragas, die in het SBS-shownieuws heel erg schrikt als Albert Verlinde opeens echt begint te rondelen. Of het openbare consult van ex-psychiater Bram Bakker in VI Vandaag. En daarna waar u het liefst naar kijkt. U kijkt het liefst naar het grootste ongeluk. De put waarin ze vallen kan niet diep genoeg zijn. U buigt zich over de rand, kijkt naar beneden en wijst aan wie u herkent. Ja, die verkreukelde blonde vrouw, dat is Linda de Mol. Huh, dat is ook toevallig. Op het Marktplein staan ze net haar ex-partner te verbranden. Even kijken wat de deskundigen daar nu weer van vinden. We komen deze tijd alleen maar door met andermans ellende. Ze moeten alle daders, talkshow-host en tijdelijke deskundigen achter een paard door de straten van Hilversum trekken. Iedereen die gisteren op televisie met een ernstig gezicht zat mee te reutelen en zoekt u zelf de namen maar op, of heel nadrukkelijk van niets wist, moet in een houten kar zonder rem van een berg worden geduwd. Maar niet allemaal tegelijkertijd. Doe het een beetje met beleid. Want als straks ook de B-garnituur op is, moet u over uzelf gaan nadenken. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk, de CEO van Tesla, heeft nu al meer dan 1500 satellieten in de ruimte. Maar hoe meer satellieten in de ruimte, hoe groter de kans dat ze tegen elkaar aanbotsen en dus puin achterlaten. Nou, hoe zorgen we ervoor dat we ook van de ruimte geen vuilnisbelt maken? Dat is toch wel bij ons mensen een uitdaging iedere keer weer. Bij mij in de studio zit Joost Carpe. Hij is programmamanager bij de Netherlands Space Office, die het Nederlandse ruimtevaartprogramma ontwikkelt en uitvoert. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Op dit moment wordt er aan de Universiteit van Kyoto, hebben we begrepen, in Japan gewerkt aan een eerste houten satelliet. En die zou zichzelf kunnen verbranden als die eenmaal klaar is met zijn werk. Ik denk dat veel mensen dat van mij ook hopen. Is dit een hoopgevende ontwikkeling, Joost? Ja, het is een hoopgevende ontwikkeling. Het is vooral heel erg leuk dat er over nagedacht wordt. Je moet de vervuiling van satellieten in de atmosfeer niet overdrijven. Maar als er iets aan gedaan kan worden, moeten we dat zeker doen. En hout verbrandt natuurlijk relatief schoon vergeleken met alle aluminium en dergelijke waar satellieten normaal uit bestaan. Ja, want ik bedoel, bij verbranding komen natuurlijk ook allerlei stofjes vrij. Ja, uiteindelijk moeten die satellieten ergens naartoe. En een satelliet die in een baan om de aarde zit, die komt bijna altijd vroeg of laat naar beneden. En dan verbranden ze op in de atmosfeer. Ja, dus beter dat we dat zelf oplossen voordat het zover is. Nou, heeft dat allemaal te maken met duurzaamheid, hè, in die ruimtevaart? Zijn we op grote schaal bezig met die duurzaamheid of valt dat wel mee? Nou, er wordt de laatste jaren zeer veel over nagedacht en gewerkt ook. Aan de ene kant aan regelgeving en aan de andere kant aan technologie om te zorgen dat we die ruimte zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken en kunnen blijven gebruiken. Er wordt gewerkt aan systemen om satellieten uit die baan om de aarde te verdwijnen en naar de aarde terug te laten keren op een gecontroleerde manier. Maar er wordt ook gewerkt aan regelgeving om mensen als Elon Musk of bedrijven als SpaceX te binden aan regels die ervoor zorgen dat ze hun satellieten op een veilige manier in de baan rond de aarde zijn en eruit verwijderd worden als ze aan het eind van hun levensduur zijn. Ah, zo. We gaan zo meteen even dieper in op die wet en regelgeving. Ook hoe dat allemaal internationaal en in ons eigen land is geregeld. Want eerst wil ik eventjes ingaan op iets wat ik heb geleerd onlangs in een mini-college over wat er allemaal in de ruimtevaart gebeurt. Het Kessler-syndroom kwam ik tegen. Even voor de mensen die niet weten wat het Kessler-syndroom is. Wat is dat? Het Kessler-syndroom is het verschijnsel waar men bang voor is dat satellieten met elkaar gaan botsen, brokstukken veroorzaken. Die botsen weer met satellieten die ook weer brokstukken. Een kettingbotsing dus. Een kettingreactie bijna, zoals dat met uranium ook gebeurt, zeg maar. En dat dus de ruimte onbruikbaar maakt voor satellieten. En dat zou een ramp zijn voor de mensheid. Ja. Deze theorie komt uit 1978, toch? Vernoemd naar de beroemde wetenschapper Kessler. Is dat nog steeds van nu echt urgent dat we zeggen dit is realistisch, dit scenario kan nu nog steeds gebeuren of gebeurt? Er zijn mensen die denken dat het al aan het gebeuren is. Ik denk dat dat meevalt, maar het kan zeker gebeuren. En dat is waarom die regelgeving ook zo belangrijk is. En waarom het belangrijk is dat we op een verantwoorde manier de ruimte gebruiken. Ja. Juist om botsingen te voorkomen. Want dit gaat dan vooral over onbedoelde botsingen. En satellieten die buiten gebruik zijn. En dat moeten we inderdaad zien te voorkomen. Ja. Dus het Kessler-syndroom kan gebeuren. En er wordt nou hard aan gewerkt om dat te voorkomen. Ja, want als precies zoals jij schetste ook, als die botsingen plaatsvinden, dan zoals ook met autobotsingen, brokstukken op de weg, brokstukken dus in de ruimte. Zijn er andere manieren waarop er afval kan ontstaan in de ruimte? Nou, er is van nature afval. Er bewegen allerlei brokken steen door het zonnestelsel. Ja. En die komen af en toe ook in de buurt van satellieten. En er zijn zelfs opnamen voor en na een botsing met een heel klein stofje. Letterlijk een stofje met een zonnepaneel van een satelliet. En dan zie je dat dat al impact heeft. Nou zijn satellieten wel ontworpen dat ze daartegen kunnen. Ja. Maar dat is dus een gevaar. Het andere gevaar is restanten van lanceringen. Maar ook daar wordt hard aan gewerkt om dat te voorkomen. Dus uitgewerkte raket, het bovenste deel van de raket. Helaas gebeurt het af en toe ook dat er landen zijn die willen laten zien dat ze andere satellieten kunnen uitschakelen. En dat is onlangs ook weer gebeurd door een Russische lancering een raket die een eigen satelliet heeft vernietigd. En dat zorgt ook voor heel veel ruimtepuin. Ja. En ook dat is iets waar we in verdragen paal en perk aan moeten gaan stellen. Ja. Kan ik dat trouwens zien? Als ik zo hier op de aarde sta en ik kijk naar boven, kan ik die puinafval, kan ik dat zo zien? Nou, als je het geluk hebt naar boven te kijken, op het moment dat er zo'n groot stuk puin naar beneden komt, dan kun je dat inderdaad zien. Ik heb het zelf 2 keer gezien. Oh ja, hoe ziet dat eruit? Het ziet eruit als een soort vuurpijl, maar je ziet al heel snel dat het geen vuurpijl is. Een vallende ster, zo noemen we dat. Ja, dus dan doe ik een wens, maar dat blijkt dus uiteindelijk een raketkop te zijn. Nou, meestal is dat een steentje, een echte vallende ster. Een brok ruimtepuin is groter en daar zie je ook allemaal stukken van afvallen en dat gaat ook minder snel. Maar het is heel helder en heel zichtbaar. Het is een soort vlam die je in de ruimte ziet. Okay. Maar het is niet zo dat ik straks een handschoen van een of andere astronaut hier op aarde terugvind. Dat zou heel erg toevallig zijn. Ja. Die kans is heel klein. Je kunt wel eens een keer brokken van satellieten terugvinden, maar dat gebeurt zo weinig. Er wordt ook over het algemeen gezorgd dat die bijvoorbeeld boven onbewoonde stukken oceaan neerkomen. En het meeste verbrandt in de atmosfeer. Precies. Nou goed, dat is wat we zien en dat is wat er gebeurt in de ruimte. Wij mensen zijn natuurlijk super opportunistisch. We denken altijd, waar raakt dat mij? Want kan ik er ook last van krijgen, bijvoorbeeld met mijn mobiele telefoon of iets dergelijks, als er een satelliet in de ruimte ergens geraakt wordt door een brokstuk? Ja, zeker. Als het Kessler-syndroom zou optreden, dan gaat het helemaal mis, want we zijn ontzettend afhankelijk, of we maken heel veel gebruik van de ruimte voor telecommunicatie, voor weersverwachtingen enzovoorts. Over het algemeen zal als er 1 satelliet uitvalt, zullen we dat niet meteen merken. Maar op het moment dat er meerdere satellieten zouden gaan uitvallen, merken we dat wel. En zeker als het gebeurt dat banen bijvoorbeeld onbruikbaar raken door de hoeveelheid ruimtepuin in zo'n baan. Ja. Dan zouden we satellieten niet kunnen lanceren die we wel nodig hebben om onze aarde in de gaten te houden bijvoorbeeld. Ja, of radio-uitzendingen te maken. Ik zag net de grote schotels buiten staan. Ja, dus ik denk, paniek hier. Ja. Onze mediapark helemaal plat. Wat voor wet en regelgeving zou dit allemaal kunnen oplossen? Hè? Dat we minder puin achterlaten daar in de ruimte. Nou, heel belangrijk is dat we internationale afspraken maken. Nederland heeft al een goede wet ruimtevaartactiviteiten, die al een aantal jaren geleden door het ministerie van EZ is ingevoerd en door de koningin is ondertekend destijds. Okay. En die ervoor zorgt dat Nederlandse bedrijven die satellieten gebruiken moeten voldoen aan normale hygiënische zaken, zou ik maar zeggen. Dat ze zorgen dat ze verzekerd zijn en dat ze geen gevaar voor anderen opleveren. Maar internationale verdragen, daar gaat het om. Ja, precies. Want China, Rusland, Amerika, dat zijn toch wel de grote spelers, toch? Ja, dat zijn grote spelers. Het goede hiervan is dat iedereen er belang bij heeft om hier afspraken over te maken, want het is slecht voor iedereen als de ruimte onbruikbaar wordt. Maar ja, je moet er met een heleboel landen, want de ruimte is van niemand, dus moet je er met iedereen over praten. Nou, dus daar denken Elon Musk en Jeff Bezos waarschijnlijk anders over. Ja, maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom we die afspraken moeten gaan maken, omdat het nou is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we willen natuurlijk dat de ruimte voor iedereen bruikbaar blijft. En daarom zijn die afspraken heel nuttig en hard nodig. En gelukkig neemt Nederland ook het initiatief mede om tot dit soort afspraken te komen. Nou, ik ben een stuk wijzer geworden. Joost Korpe, dankjewel. Programmamanager bij de Netherlands Space Office. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. De Nieuws BV. Ja, de in het nauw gedreven Britse premier Boris Johnson, die maakt veel vrienden in zijn land door in rap tempo de coronamaatregelen af te schaffen. Naar verwachting verdwijnt over een week daar zelfs de mondkapjesplicht. Veel kranten vandaag een foto van een joggende Johnson in een soort vrolijke boxershort. Maar dan wel weer met een wintermuts op. Ren, premier, ren, zou ik zeggen. Op deze plaat bijvoorbeeld, Run van One Republic. Ja, al is Groot-Brittannië een monarchie. Run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. My mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. And all that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Last 3, 4, 5 days. Didn't need up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Republic met Run. De Nieuws-BV. Black Eyes is de titel van de korte film die gemaakt is over de Olympiër Akwasi Frimpong. Opgegroeid in Amsterdam en afkomstig uit Ghana schreef hij historie door op de vorige winterspelen als eerste deelnemer uit West-Afrika mee te doen aan skeleton. Dat is een spectaculaire sport waar deelnemers liggend op hun buik op een kleine slee met enorme snelheden van een ijspiste komen. I will be the hunter and not the hunted. I am Black Eyes. Dangerous and fast. I Am Black Eyes dus, over het leven en de bijzondere sportcarrière van Akwasi Frimpong, die vanuit Utah aan de lijn hangt. Goedemiddag of goedemorgen, Akwasi. Goedemorgen. Ja, ik herhaal even een stukje uit wat we net hoorden. Snel en gevaarlijk en een jager op die ijsbaan, hoorden we je zeggen. Jij was zo'n sensatie, hè, op de vorige winterspelen, dat je inderdaad bijna transformeerde naar een superheld. Voel jij je ook een superheld als je op die ijsbaan ligt? Dat is hoe ik word beschreven. Ik ben gewoon Akwasi Frimpong, geboren in Ghana en opgegroeid in Amsterdam. Mm-hmm. En ik vind het fijn om achter mijn doelen te gaan, achter mijn dromen te gaan en op die manier anderen inspireren. En of je dat nou superhero noemt of dat gewoon een jochie uit Amsterdam is, het is allemaal prima voor mij. Nou, voor mij ben je een superheld op de skeleton, dat zeg ik dan gewoon maar. Goed. Dankjewel. Je gaat ook echt met een bloedvaart naar beneden. Hè? Hoe hard gaan jullie ook alweer? Hoe hard ga jij vooral? Tussen de 120, 140 kilometer per uur. Jeetje. En heb je dan nooit zoiets van, dat je je leven voor je ogen voorbij ziet flitsen of zo? Hoe werkt dat in jouw hoofd? Absoluut, toen ik eraan begon, zeker. Toen dat beschrijf je gewoon heel goed. Dat is Akwasi Frimpong. Ik ging gelijk weer terug naar boven en wilde het toch wel weer doen. Die adrenaline rush, dat is gewoon prachtig. Maar het duurt wel een tijdje voordat je het een beetje onder de knie hebt. Ja, dat lijkt me ook. Het lijkt me dat je enorm moet oefenen. En daarbij ook een mentale weerbaarheid moet creëren. Want in de film zeg je, toch een beetje je alter ego. I'll be the hunter, but not the hunted. Oftewel, ik ben de jager en niet de prooi. Symbolisch beeldje dat uikte. Ook op je helm, daar heb je een leeuw wat jaagt op een konijn. Het is een beeldenis wat op je helm staat. Hoe werkt dat in jouw hoofd, van opgejaagd naar jager? Is dat een mindset die je op de Olympische Spelen bijvoorbeeld nodig hebt? Absoluut, dat was in 2018. Na 17 jaar dromen van de Olympische Spelen was het uiteindelijk gelukt. En ik heb toen een helm gehad natuurlijk met een leeuw die een konijntje natuurlijk jaagt. Mm-hmm. En ik ben dat konijntje en na 17 jaar was ik eindelijk vrij. Dat was een symbolisch teken, iets dat ik met coach Sammy Mos heb geleerd. Dus na 2018 was ik niet meer het konijntje die gejaagd werd. Maar nu ben ik veel beter geworden met skeleton. Het gaat de goede kant op. En ik ben juist nu aan het jagen en niet meer degene die gejaagd wordt. Ja, maar hoe maak je die transformatie dan van het konijntje naar de leeuw? Nou, dat doe je door in jezelf te geloven. Dat doe je door keihard te werken elke dag. Dat doe je door discipline te hebben. En onder andere, zoals je zegt, ik heb ook een mental coach. En die zit eigenlijk in Nederland, Erik van Haren. Ja. Die ook met mij hard werkt de afgelopen jaren. Om die prestaties te kunnen leveren. Nogmaals, het duurt wel een tijdje. Maar als je keihard er naartoe werkt, een doel hebt en ervoor hard werkt. Dan kan je de rollen omdraaien. En dat is gelukt dit seizoen. Ja, maar het moet wel ergens diep binnen in je al zitten, toch? Ik bedoel, ergens diep in je zat die jager toch al gewoon? Nou, die zat er altijd in, die moest eruit komen. Ja, precies. Absoluut. En dat ben ik. En dat wil ik nu zien door via mijn pak. Dat is nu een soort van Black Panther pak en een Black Panther helmet. Ja. En de rol is helemaal omgedraaid. En het gaat nog harder nu. Ja, het gaat nog harder. In de winterspelen in Zuid-Korea in 2018 waren echt een feestje. Iedereen had het over je. Iedereen wilde je ontmoeten. Van de hoogste IOC-baas tot koning Willem-Alexander zelf. Hoe heb jij zelf de Spelen beleefd? Het was enorm bijzonder. Ik ging naar de Spelen voor 3 doelen. Dat was laten zien dat mensen van warm landen ook in de wintersport horen. Ik wilde graag mijn land gaan op de kaart neerzetten. Natuurlijk ook Amsterdam. Mm-hmm. En ook heel belangrijk, ik wilde ervaring opdoen voor de volgende Spelen. Dat zijn nu in Peking 2022. Mm-hmm. En de Spelen waren enorm bijzonder. Dat had heel veel impact op mezelf, maar ook op heel veel mensen overal in de wereld. En ik heb laten zien dat je you can dare to dream, zoals ik dat noem. Ja. Dat durven dromen. En dat na je dromen najagen, ook al heb ik de Olympische Spelen gemist. De eerste keer in 2012 met Nederlandse 400 meter ploeg. In 2014 met het Nederlandse bobslee team. Ik heb niet opgegeven, ik ben doorgegaan. Nee. En ik heb toch mijn dromen kunnen realiseren. Zullen we even naar dat moment? Het is een fragment. Verslaggeving van jouw race, of runs moet ik eigenlijk zeggen. Frimpong plaatste zich als Ghanese voor de skeleton. En vandaag komt hij voor het eerst in actie. Fans genoeg hier in Korea. Maar die zien dat hij niet om de medailles gaat meedoen. De start is nog wel aardig. Goede helm trouwens. Maar daarna gaat het wat minder. Want dit vertraagt toch een beetje. En dat gaat in beide runs zo. Frimpong staat na 2 runs zelfs de laatste op zo'n 8 seconden van de nummer 1. Maar toch wordt daar goed voor gejuicht in Korea. Het feestje kan toch niet stuk. Maar je werd wel laatste toen. Hè? Jouw Olympische avontuur werd er toch weer niet minder om. Wat haal je eigenlijk hieruit? Ik denk de journey. Dat is het leven. Natuurlijk gaan de Olympische Spelen als de enige mannelijke Afrikaanse atleet in een sport die... waar je al 100 jaar achter zit in vergelijking met de Europese landen. Ja. Het heeft gewoon tijd nodig, maar dat houdt me niet tegen. Hmm. Het verhaal is veel belangrijker dan een medaille. Als ik andere mensen vraag tot nu toe, weet je nog wie de gouden medaille had gepakt op de winterspelen in Korea, dan zijn er veel mensen vergeten. Maar ze zijn wel het verhaal van Frimpong. Weten ze nog wel, omdat dat inspirerend is. En natuurlijk willen we presteren. Ik ben een atleet en ik wil natuurlijk het beste uit mezelf halen. Maar ik weet ook dat het tijd nodig heeft. Maar ik weet wel de impact die ik gehad heb. Onder andere nu dat er een film eruit is. Ja. En dat is de impact die er is. Ja, dus de impact op zichzelf staand is al goud waard. Je noemde eerder al, je hebt het niet altijd... Het is niet altijd voor de wind gegaan. Hè? Je hebt onder moeilijke omstandigheden heb je toch gepresteerd. Want het duurde jaren en jaren voordat je hier in Nederland een paspoort bijvoorbeeld kreeg. Maar wat ik merk aan jouw verhaal, je lijkt onder elke omstandigheid gewoon positief te blijven, je schouders eronder zetten. Waar komt die positieve houding vandaan? Ik ben ooit in een zwart gat geweest en dat was heel moeilijk. En dus nu is het leven, je kijkt vooruit, je blijft positief. Want als je gewoon bij de pakken gaat zitten en je gaat niet op zoek naar oplossingen, dan, dan gaat het niet goed komen. Dus ja, natuurlijk is het vervelend wanneer dingen gebeuren. Natuurlijk is het heel jammer. Maar dan moet je gewoon verder kijken van wat kunnen we hieruit leren? Mm-hmm. En hoe kunnen we voorwaarts denken. En dat is hoe ik het altijd zie. Het is voorwaarts altijd en ervaren van dingen die gebeuren in het leven die niet altijd makkelijk zijn. Ja. Altijd het kopje vooruit dus. Maar daar moet je ook hulp bij krijgen. Want je kreeg uiteindelijk dat Nederlandse paspoort mede dankzij de inzet van een sportgrootheid. Ik noem Johan Cruijff. Dat is best bijzonder, toch? Ja, heel bijzonder. En Ik ben enorm geïnspireerd geraakt door Johan Cruijff, hoe hij zich heeft ingezet voor anderen. En in mijn geval voor studenten van zijn school, Johan Cruijff College, die hun sport kunnen combineren. Maar ook gewoon dat hij ook altijd aan mij gaf om door te gaan en te blijven dromen en niet op te geven. Mm. En het is heel fijn om dit soort mensen om je heen te hebben. Want alleen kan je het niet, doen. Nee, absoluut niet. Zullen we heel even naar het moment? Want Cruijff was ooit de gast in College Tour. En toen zag hij al meer in jou dan alleen een sportman. Hij beschreef jou zo in College Tour. Op de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is, ondanks dat die problemen, dat hij ze toch inzet voor andere kinderen. Dat is wel een karakter en een bewijs van gedrag, om het zo maar te noemen. Tweede is dat als je iets verder kijkt als alleen zijn geval of alleen de sport, dan zie je dat een van de jongens zou kunnen zijn wie een idool kan zijn voor alle allochtonen, immigranten, die dus weten, hé jongens, hier is dat mogelijk. Nou, Cruijff zag toen in jou al een idool. Hij had een vooruitziende blik. Of wilde jij al van jongs af aan een idool worden? Een rolmodel? Ja, ik wilde altijd gewoon een voorbeeldfunctie zijn natuurlijk. En daarbij hoort dat je ook gewoon keihard doorgaat en blijft hard werken. Mm. En ik hoop dat ik op deze manier ook anderen heb kunnen inspireren in Amsterdam, maar ook overal de wereld, om door te blijven, om groot te blijven dromen, groot of klein, en door te gaan. En dat doe ik onder andere met mijn sport, dat doe ik onder andere met spreekbeurten, dat doe ik onder andere met mijn film. En ik hoop op deze manier dat mensen die vandaag ook luisteren weten dat als ze een droom hebben, dat ze niet moeten opgeven, dat ze in zichzelf moeten geloven. Ja, mooi. Maar goed, dan nog, hè, dan ga ik je toch weer een obstakel voor de voeten werpen. Want die film waar je het over hebt, die komt op een bijzonder moment. We staan 3 weken voor de nieuwe Olympische Winterspelen in Beijing dit keer. Maar je bent geveld door corona. Hoe ga je nu verder? Het is heel lastig nu op dit moment. Ik ben weer aan het trainen. We hebben een brief geschreven naar de IOC. Die heeft gezegd dat het niet gaat gebeuren. Mm-hmm. Helaas, ik kwam heel dichtbij dit keer. Ik was op weg om te kwalificeren. Jij gaat en door gewoon corona, door. Ik ga gewoon door. Maar op dit moment even met mijn vrouw bespreken hoe we vooruit gaan kijken in de toekomst. En kijken wat we allemaal gaan doen. Nou, jouw verhaal stopt hier niet, Akwasi. Daar ben ik van overtuigd. De film Black Eyes is op YouTube te vinden. Akwasi Frimpong, dankjewel. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Nu bij Smulders Textiel tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. De elleboog? Box. Hallo. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Check vanbruggen.nl. Hey, jij daar. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Hij is nu al een dag in Groningen, de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Velbrief. Maar heeft hij in huis wat de getroffenen door aardbevingsschade van hem willen? Zometeen in de Nieuwsbv een schets van een man met een moeilijke klus. Maar nu eerst, het begin van het debat over de regeringsverklaring heeft een grimmige toon. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, tijdens een betoog aan het begin van het debat in Den Haag noemde PVV-leider Wilders het onacceptabel dat Kamerleden hoofddoekjes dragen. En hij ging opnieuw in op de VVD-adviseur Soumaya Sala, die een verleden heeft bij de Hofstadgroep. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet volgde het debat. Ja, Ewout, de Tweede Kamer wilde werken aan de omgangsvormen, nieuwe bestuurscultuur. Dat lukt nog niet echt. Nee, inderdaad. Nee, het debat gaat eigenlijk sinds de inbreng van Wilders niet over het beleid van dit nieuwe kabinet, maar vooral over de achtergrond van minister Jezilkus, de nieuwe minister van Justitie, en VVD-adviseur Sala. En ja, verschillende partijen die wilden wel een streep trekken. Die wilden laten weten dat dit zo niet kan. Pieter Heerma van het CDA, Simons van BIJ1 en Klaver van GroenLinks. En zij vroegen voorzitter Bergkamp om in te grijpen in het debat. Als wij het ons allemaal menens is dat wij zeggen dat onze rechtsstaat hier onder druk staat, onze democratische rechtsstaat, dan begint dat erbij dat we grenzen durven te trekken. En als u op deze manier spreekt over collega-parlementariërs, als u op deze manier spreekt over de samenleving, dan gaat u een grens over. Omdat u niet meer respecteert dat we in dit land tot vreedzame oplossingen komen in democratisch debat. Dat uiteindelijk de meerderheid besluit dat de mensen die hier worden gekozen democratisch zijn gekozen. En als u dat niet doet, dan is er nog maar één pad wat open ligt. En dat is geweld. En daarom, voorzitter, wil ik u vragen, als hij het niet wil terugnemen, vraag ik u of u de heer Wilders wil vragen zijn woorden terug te nemen. En wat mij betreft kan hij anders niet deelnemen aan deze vergadering. Ja, je hoort het hier bij Klaver. Hij vraagt dus de voorzitter om Wilders eventueel zelfs uit te sluiten van het debat. Je hoort de worsteling bij die Kamerleden dat zij het willen aanpakken als er wordt gezaagd aan de poten van de rechtsstaat of aan de democratie. Maar Bergkamp doet het voorlopig niet. Ze worstelt daar wel mee. Aan de ene kant wordt haar dus steeds gevraagd in te grijpen. Dat ze in dit debat al 4 keer deed. Het even stillegde en er iets van zei. Aan de andere kant doet Wilders het af als aanstellerij. Maar Bergkamp benadrukt, ik wil geen onderdeel zijn van dit debat. Het debat moet niet gaan tussen mij en de heer Wilders. Het debat moet gaan tussen u en de heer Wilders. En ik ben het met u eens dat het dan niet moet gaan afgaan van het aantal interrupties. Ik ben het wel met u eens, en dat is ook de reden dat ik sinds december een gesprek heb met alle fracties bijna, het uitzonderlijk van de PVV, om te hebben over hoe gaan we met elkaar om die omgangsvormen. We hebben daar ook nog een debat over. De komende weken heb ik nog gesprekken. En dan is het ook heel goed om het daar echt een apart debat met elkaar daarover te hebben. Ja, dat komt dus nog, dat debat over die omgangsvormen. En misschien dat dan daar wel een begin mee kan worden gemaakt met die nieuwe bestuurscultuur, met hoe gaan we met elkaar om in het parlement. Ja, Wilders wilde ook een motie van wantrouwen indienen, maar dat ging niet door? Nee, dat was inderdaad wel opmerkelijk. Hij wilde inderdaad een motie van wantrouwen tegen het kabinet al meteen indienen in de eerste termijn. Vaak kan dat wel als je dat graag wil. Maar nu zei eigenlijk het hele brede midden, wij zijn er klaar mee, doe dat maar morgen in de tweede termijn. Hij kreeg alleen steun van JA21, Van Haga en BBB. Nou, en vanmiddag, het is nu schorsing, het is lunchtijd, en vanmiddag komen de andere partijen aan het woord. En dan zal het waarschijnlijk wel iets meer gaan over die plannen van het kabinet, of dat nog bij te sturen is door de oppositie als het gaat om de AOW of op bezuinigingen op de jeugdzorg. Dankjewel, Ewout. In het onderzoek naar de verdwijning van het 4-jarige Belgische jongetje is na verdachte Dave de K ook zijn Nederlandse vriendin opgepakt. Dat melden Belgische media. Zowel in Nederland als in België doet de politie nu onderzoek. In België richtte dat zich vanochtend op een huiszoeking, vertelt deze verslaggever van de VRT. En daarbij zou de vriendin van die Dave, de kok, ook zijn opgepakt om te kijken of zij natuurlijk van iets wist. Dus het onderzoek gebeurt op 2 plaatsen, maar op dit moment ligt het zwaartepunt hier in Nederland. De vrouw zou na de verdwijning van haar vriend en het jongetje tegenstrijdige verklaringen aan de politie hebben afgelegd. Ook zou ze informatie over haar vriend hebben achtergehouden. Het lichaam dat gisteravond in Zeeland werd gevonden is volgens Belgische media van de 4-jarige Dean. Dave de K. zou de politie naar het lichaam hebben geleid. De vulkaanuitbarsting op Tonga heeft op de eilandengroep aan zeker 3 mensen het leven gekost, meldt de regering. Die spreekt van een ramp zonder precedent. Doordat de communicatie op Tonga grotendeels plat ligt, is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van de uitbarsting. Daarover komt mondjesmaat informatie naar buiten. Inmiddels is duidelijk dat op 1 eiland alle huizen zijn verwoest en dat op een ander eiland nog maar 2 huizen overeind staan. Inwoners worden inmiddels geëvacueerd. De hulpoperatie gaat moeizaam doordat er veel as in de lucht zit dat ook waterbronnen ernstig vervuilt. Jongeren komen vaak getraumatiseerd uit de gesloten jeugdzorg, blijkt uit een peiling van Stichting Het Vergeten Kind. De stichting vindt daarom dat er gestopt moet worden met de gesloten instellingen. Ook het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest doen morgen mee aan de actie Kapsalon Theater, heeft de directeur van het Concertgebouw gezegd op NPO Radio 4. Morgen worden tientallen theaters omgebouwd tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. Moderna wil binnen 2 jaar een boostervaccin op de markt brengen dat moet beschermen tegen het coronavirus, de griep en het RS-virus. Het gaat om 1 prik per jaar. De huurprijzen in de vrije sector zijn vorig kwartaal gestegen naar een nieuw record. De huren gingen gemiddeld met ruim 5% omhoog ten opzichte van een jaar eerder, meldt huurwebsite Pararius. De hoogste huren vind je in Amsterdam. Daar betaal je meer dan het dubbele dan in Friesland. Het NOS-journaal. Roberta Metsola uit Malta is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 43-jarige christendemocrate werd in Straatsburg in de eerste ronde gekozen. Ze staat bekend als fel corruptiebestrijder, zegt PvdA-europarlementariër Lara Wolters. Ik ken haar ook als iemand die bijzonder kritisch is op haar eigen land Malta en wat daar de afgelopen jaren mis is gegaan. Dus ik ken haar als iemand die grondig is, iemand die hard werkt, iemand die betrouwbaar is. Er zijn dingen waar ik het minder mee eens ben. Het blijft natuurlijk ook iemand van de rechterkant van het huis. Maar het is wel iemand die je met zo'n post kan vertrouwen. Metsola is de 3e vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement. Ze is de opvolger van de vorige week overleden Italiaan David Sassoli. Vorige week werd bondscoach Alison Anan ontslagen bij de Nederlandse hockeysters nadat verschillende speelsters vorig jaar anoniem melding hadden gemaakt van ongewenst gedrag. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur bij Oranje. De bond stelde gisteren Anans assistent Jamila Mulders aan als interim coach. Technisch directeur Jeroen Bijl legt uit waarom de bond die keuze heeft gemaakt. Ja, er zitten een aantal dingen aan. Hij zit al voor een deel in het traject, dus hij weet wat er speelt. Is betrokken geweest al vanaf de spelen bij deze groep en wat er speelt. Dus dat is 1. En iemand die er nu nieuw in zet, ja, die moet er toch gaan kijken wat is er allemaal gebeurd, et cetera. Dus dat is een belangrijke. En een tweede hele belangrijke is ook wel zijn ervaring als bondscoach op het hoogste niveau met verschillende landen. Toch al wat jaren die meeloopt. Dit soort processen ook wel eens meegemaakt. Of in die zin meegemaakt, wellicht niet exact hetzelfde. Maar hij is ook wel iemand die over dit soort processen nadenkt. Dus al met al dachten we van ja, als we zo iemand in huis hebben, laten we die in ieder geval voorlopig aan het roer zetten. Ja, maar goed, hij is ook onderdeel geweest van die staf, hè, waar de kritiek op was. Ik kan me voorstellen, heeft je dat nog aan twijfelen gezet? Nou, niet helemaal onderdeel geweest van die staf waar die kritiek op was. Hij is na de zomer gekomen, dus na Tokio. Dus eigenlijk is hij eigenlijk bij de nieuwe start, toen ook de evaluatie begon, er is eigenlijk nog niet zoveel gebeurd, hè. Sinds Tokio. Dus hij is geen onderdeel geweest van die staf die vooraf en Tokio heeft gedaan. Nee. Dus wat dat betreft heeft hij ook iets nieuws juist. Ja, hij is interim. Is hij ook een kandidaat om de permanente vervanging te gaan invullen? Alle opties liggen open, dus ook een optie dat hij wellicht langer betrokken blijft. We hebben nu met elkaar, en ook met hem, en dat was heel prettig dat hij er zo in zat, afgesproken, ik doe het sowieso voor die eerste twee maanden, die 6 weken. En daarna zie ik het wel. En hij staat er open in. Dus hij zou ook eventueel terug willen naar de assistentrol. Maar als we hem nodig zouden hebben, dan zou hij daar ook open voor staan. Ja. Dus dat is ook echt nog open. Gezien de kern van het probleem, hè, waardoor we in deze situatie zitten, in hoeverre wordt wordt de selectie zelf dan ook gekend in dit hele proces? Wat nu komen we proberen gaat? Wel een aantal, we hebben afgesproken een aantal dames daarover te vragen en in gesprek te gaan. Dat heb ik al een paar gedaan, maar dat zal ik nog een paar doen deze week. Ja. Om in ieder geval ze te betrekken. Ja. Ja. Kun je zeggen wie dat zijn? Nee, vind ik niet gepast. Nee. Het is een redelijk grote groep en dat zit wat gemêleerd in het hele team. Jeroen Bijl, de technisch directeur van de Nederlandse Hockeybond, in gesprek met verslaggever Matthijs Westraten. En Mulders zelf zegt dat hij echt voor de korte termijn is aangesteld en niet op de positie van bondscoach Aast. Het weer, vooral in het westen en noorden, blijft het vandaag grijs en mistig. In het zuiden kan vanmiddag de zon af en toe doorbreken. Het wordt maximaal 7 graden. Vanaf morgen neemt de kans op een bui toe. Later in de week mogelijk met wat natte sneeuw. En dan gaan we door naar de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, hoe staat het daar op de weg? En Natasja, ja, het gaat best wel goed op de weg. Behalve op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een spoedreparatie bezig. Daar zitten gaten in het wegdek en die worden nu gerepareerd. En daardoor is daar maar één rijstrook open. Hou daar nu rekening met 6 kilometer file vanaf de afrit Loenen met ongeveer een kwartiertje vertraging. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, Groningen is woedend, hè? Duizenden mensen grepen mis bij het verdelen van de subsidie. En het kabinet heeft besloten dat er toch een verdubbeling van de gaswinning komt. Boos Groningen krijgt nieuwe staatssecretaris op bezoek. In een sfeer van groot wantrouwen, want de Groningers voelen zich bedonderd. Is dat allemaal nog te herstellen? Ja, gaat het nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Veilbrief lukken om de gemoederen te temperen tijdens zijn tweedaagse tour? U spreekt dat met politicoloog Julia Wouters en met Jan Wigboldus, voorzitter van de belangengroep Groninger Gasberaad. Beide welkom. Hoi. Julia, Julia Wouters, het is de tweede dag van de tour van de staatssecretaris in Groningen. Wat doet de staatssecretaris precies daar? Hij is eigenlijk een beetje een nieuwe start aan het zetten. Dus hij heeft gisteren heel erg met allemaal ambtsdragers, dus politici en verantwoordelijken gesproken. En vandaag is hij dus met de burgers aan het spreken. Aha. Jij zei in de intro van lukt het hem om het vertrouwen weer te herwinnen in twee dagen? Nou, dat kan hij op zijn buik schrijven. En ik denk ook niet dat hij dat zelf verwacht, dat dat zo makkelijk weer terug is. Dus dit is meer een kennismakingsrondje als ik het zo hoor. Ja, hij moet natuurlijk toch gewoon even zijn gezicht laten zien als nieuwe staatssecretaris. Wat is trouwens jouw indruk van Veilbrief na zijn eerste dag? Ik ben wel gematigd positief. Oh, waarom? Nou, kijk, laten we ermee beginnen. Hij heeft gewoon een totaal onmogelijke opdracht. Hè? Dus het is al sowieso heel moeilijk om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen. Mm. En terecht. Maar zeker na de afgelopen twee weken, waarin er nog eventjes fijntjes werd verteld dat het terugschroeven van die gaswinning, dat ze dat weer vertraagd werd. En daar hebben ze nog die subsidieregeling, waar mensen in de kou urenlang met een zelf meegebracht klapstoeltje in een rij moesten staan. Dus dat is nogal een lekkere start. Mm. Dus hij kan op dit moment niet zoveel. Maar ik vond zijn toon, hij is er niet met een enorm... Je hebt heel veel bewindspersonen in het verleden wel gezien. Die gingen dan met zo'n helmpje ergens staan op een bouwplaats. Van kijk maar lekker versterkt werden. Ik geef erom. Ja, en hij zat gewoon achter een bureau of een tafel in een raadzaal. Of ik weet niet wat het precies was. En hij zei, ik ben iemand van weinig woorden en veel daden. Ah. Maar ik denk dat dat bij de Groningse volksaard wel past. Die zijn ook van weinig woorden. En die hebben natuurlijk vooral behoefte. Ik heb niet weer zin om weer een minister of een staatssecretaris te zien die hier komt uitleggen waarom hij het zo goed bedoelde en waarom het toch misgegaan is. Hij benoemde gewoon dat het schandalig was wat er gebeurd was. Okay. En hij zei, ik moet aan de slag. En ik vind het eervol om dat te mogen doen. Laten we even een Groninger checken. Jan Wigboldus, voorzitter van de belangengroep Groninger Gasberaad. Meneer Wigboldus, u heeft vanochtend een gesprek gehad, hè, met de staatssecretaris. Hoe was dat? Dat is juist. Wij hebben vanmorgen een... Ik heb trouwens een echo op de lijn. Kan dat even anders? We gaan heel even kijken hier bij de techniek of dat anders kan. En anders moet u dat eventjes negeren als dat u lukt. Denkt u dat dat lukt? Nou, dat is niet, het is niet zo makkelijk. Het is niet, nee, het is niet optimaal. Ik hoor mezelf ook de hele dag terug. Het is vreselijk. Hallo? Weet u wat? Wat we gaan doen? We gaan nu heel eventjes bellen. Dan heeft u ook geen echo op de lijn. Ja, wij staan natuurlijk met technieken op deze manier altijd voor een uitdaging. Dat gesprek vanochtend met Jan Wigboldus. Met wie heeft trouwens de staatssecretaris nog meer gesprekken gehad? Ik wil niet zeggen dat ik dat niet weet. Nee? Ja, ik denk dat hij gewoon een dwarsdoorsnede van de Groningers heeft gesproken. Oh. En de mensen die nog bereid waren met hem te spreken. Want ik denk dat er ook veel mensen zijn die denken... heb ik nou zin weer om weer mijn hele hebben en wie komt daar nu nog langs? Ja, ja, ook dat. Formerende partijen zijn ook al in Groningen gaan vergaderen. Ja. En ja, het is moeilijk om nee te zeggen hè, als iemand je uitnodigt. Dan ben je toch geneigd om te denken... oké, ik heb er geen zin in, maar ik kom maar weer. Tuurlijk, ja. Ja. We hebben inmiddels Jan Wigboldus hangen. Goedemiddag, meneer Wigboldus. U heeft dus vanochtend... Dag, dit is beter, hè? Dit is een veel fijnere verbinding. U heeft dus vanochtend een gesprek gehad met de staatssecretaris. Hoe was dat? Nou, het was een open en informatief gesprek. Maar ja, tot grote zaken kun je op dit moment nog niet komen. Want hij moet nog verder inlezen en hij moet zich nog verder inwerken in een dossier die eind van dit jaar 10 jaar oud is. Dus dan heb je wel het een en ander om handen voordat je dingen kunt doen. En wat Julia zei, het klopt, het is een bescheiden manier van optreden, zoals die ons vanmorgen benaderde. En hij heeft de vrije noord slogan hoog in het vaandel, zegt hij zelf. Geen woorden, maar daden. Nou, dat past naadloos bij de bevolking hier in Groningen. Ja, dus u bent hoopvol, als ik het zo hoor? Ja, weet je, gisteravond was er bij collega's van jullie op Noord een opsomming van bewindspersonen. En ik dacht dat hij nummer 7 of 8 al was. Ja, en we hebben natuurlijk, hebben dus in al die jaren veel retoriek gehoord. Ja. Ik roep nog in herinnering dat die Kamp, dat was in 15 januari 15, die riep: ik ga dit jaar even 3000 huizen versterken. Daar kwam nog in 15 van terecht. Het jaar erop, in 16, was precies de herhaling van 15. Weer roepen 3000 huizen versterken. Nou, de helft is jaren na dato nog steeds niet gedaan. Dus ja, wij moeten het ook echt even neerzien. En dan afwachten hoe dit verder gaat verlopen. Dus wij zijn nog niet overtuigd, maar... je moet een bewindspersoon natuurlijk eerst het voordeel geven. Want anders is er geen basis om mee samen te werken. Dus en hij kwam echt prettig over. En wat mijn counterpart daar bij jullie al zei, dat klopt precies. Zo kwam hij ook over vanmorgen. Dat was een keurige analyse. Ja, hey, Julia, als we dat dan zo horen, hè, dan horen we Jan Wigboldus dit ook allemaal uitleggen. Zoveel ministers zijn er al langsgekomen, allemaal met goede beloften of valse beloftes. Hebben dit soort bezoeken dan eigenlijk wel nut? Zeker, want ook de bezoeken die je als bewindspersoon aflegt, zeker in je eerste paar dagen met een nieuwe portefeuille, maken een enorme indruk. Mm. En bovendien leg je ook relaties. Dit dossier heeft een rampzalige geschiedenis. Maar er is nu een bewindspersoon die alleen maar zich hiermee bezig gaat houden. Of vrijwel alleen. Mm-hmm. En dat helpt natuurlijk wel. Want al die bewindspersonen die mooie beloftes deden, die hadden dan eens in de zoveel tijd hadden ze een staf over dit onderwerp. Dus een vergadering met de mensen die daarover gingen. En dan werden ze weer even bijgepraat. En dan gingen ze weer over tot de orde van de dag met al die andere dingen die ze ook, al die andere bordjes die ze in de lucht moesten houden. En dan zit er steeds een hele periode tussen dat je denkt, oké, we hebben goed met elkaar gepraat en ondertussen worden die woningen versterkt. En een maand later kom je erachter dat er niks gebeurt. En een maand later kom je weer. En deze bewindspersoon gaat daar dus bovenop zitten. Dus dat lijkt me zeker nuttig om met hem te spreken. Ja. Het is alleen, weet je, als je elke keer weer door dat hoepeltje moet springen om jouw leed te mogen vertellen, mm-hmm, dat is vernederend. Ja. Je wil niet weer elke keer hoeven vertellen wat een stressetje oplevert en zo. Om in de hoop dat er nu een bewindspersoon komt die er wel iets mee doet. Ja, en die stress die wordt er ook niet minder om als iedere keer weer valse beloftes worden gemaakt of verbroken zelfs. Want de vorige minister van Economische Zaken, Stef Blok, die maakte onlangs bekend dat er toch meer gas moet worden gehaald uit Groningen, terwijl er iets anders was beloofd. Hoe reageerde u trouwens, meneer Wigboldus, toen u dit nieuws hoorde? Nou, het teleurgesteld. Ja. Punt 1. En punt 2, het is gewoon heel pijnlijk. Want als je alles weer op een rijtje zet, eerst alle verbroken beloftes en dan on top of it dit nog eens, dan ben je echt een... Dan moet je jezelf echt wel even een beet pakken. Ja. Denken, in wat voor wereld ben ik nou eigenlijk beland? Nou, is het trouwens toeval, Julia Wouters, dat Blok dit net voor zijn vertrek heeft bekendgemaakt? Nou, ik kan niet wachten om de reconstructie daarvan te lezen of te horen ergens. Want het kan niet dat zo'n besluit uit het niks komt vallen. Dat moeten ze al langer hebben zien aankomen. En dan wil ik iemand nog het voordeel van de twijfel geven, dat hij denkt, misschien kan ik het nog afwenden of zo. Maar dit is natuurlijk echt gewoon een enorme drol draaien op de tafel van je opvolger. En ja, je weet ook, hè, de psychologie, als je tegen de Groningers zegt, nou, dan en dan op dit tempo gaan we dat gas afbouwen, en dat is een stuk langzamer dan ze nu voorgespiegeld hadden gekregen. Mm-hmm. Dan vinden ze dat misschien niet leuk, maar daar kunnen ze wel mee leven. Dat haalt wel de stresslevels eruit, want je weet waar je aan toe bent. Maar elke keer denken dat je weet waar je aan toe bent en dat dat toch weer verandert, daar word ik je natuurlijk gek van. Ja, en maar je zegt zelf, zeg je, nou, een drol eigenlijk op het bureau van Vuilbrief. Hè? Zo kun je dat wel stellen. Ik bedoel, we kunnen stellen dat Blok Vuilbrief met een hoofdpijndossier heeft achtergelaten. Nou, hoofd- en buikpijn. Maar echt. En verergerd ook. Hè? Kan Vuilbrief dit nog wel lijmen? Nou, kijk, het grote voordeel is dat hij van een andere politieke partij is. Dus alle vorige bewindspersonen waren toeval of niet allemaal van de VVD. Dus voor Vuilbrief is het veel makkelijker om afstand te nemen van zijn voorgangers. Mm. Hij hoeft niet die erfenis met zich mee te dragen. En dat zag je ook gisteren. Ik weet niet meer precies welke bewoording hij gaf. Hij vond het beschamend of belachelijk. Of in ieder geval, hij nam fors afstand van hoe dat met die subsidieregeling was gegaan. En je hebt, als je van dezelfde politieke kleur bent, misschien toch iets meer de neiging om je voorganger een beetje uit de wind te houden en gaan uitleggen waarom het verkeerd is gegaan en dat daar de intenties goed waren. Zo. Nou, dat is alleen maar olie op het vuur. En het ingewikkelde is natuurlijk, Groningers zijn heel zuinig met woorden. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook mooi. Meneer, u zegt net dat u het teleurstellend vindt. Ik denk dat iemand een randstedelijking dan allemaal krachttermen zal gebruiken. Dus je moet wel goed ook de ondertiteling van de Groningers horen. Dat als zij iets als teleurstellend benoemen, dan is het echt goed mis. Dan zijn ze, Het was niet alleen dat woord heb ik gebruikt, de klap, en ook als heel pijnlijk. Ja, maar eigenlijk is het dus, moet ik het hier interpreteren in de rand, want dit is gewoon echt stront aan de knikker. U bent gewoon boos eigenlijk. Nou, natuurlijk, dat kan je moeilijk anders zijn. Ja. Ja. Waarmee zou Vuilbrief u echt kunnen overtuigen, meneer Wigboldus? Ik denk dat hij dan gewoon bij zijn eigen uitspraken moet blijven en geen woorden maar daden. Het versnellen van het versterkingsproces. We zijn, ik roep even een herinnering, een aantal weken terug nog weer verrast met een 3,2 in Gaddelsweer. En alle geologen en mensen die verstand van de ondergrond hebben, die roepen, er kan alle minuut kan er weer een aardbeving komen. Die hele ondergrond is zich aan het resetten, omdat de winning dus is teruggelopen. Mm. En dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid van je huis. Nou, dat is natuurlijk een van de prioriteiten die een mens heeft. En waar die in elk geval van mag verwachten dat hij daar veilig is. Mm. Is dit overigens mogelijk, Julia? Want ik denk dan Henk Kamp, Erik Wiebes, Stef Blok, allemaal VVD'ers. Hoe voordeliger is het nu dat voor de Groningers dat er nu een D66er op dit dossier zit? Want erg uitgesproken vind ik D66 hier ook nou niet over. Nee, ik denk niet dat het een voordeel is dat het een D66er is. Ik denk niet dat D66ers beter equipped zijn om dit te doen dan iemand van een andere politieke kleur. Maar gewoon iemand van een andere politieke kleur die niet die erfenis van zijn voorgangers heeft, dat is wel belangrijk. En wat ik heb bijvoorbeeld, in het verleden werd er als argument gebruikt dat de gaswinning niet te snel teruggevonden kon worden, omdat dan het risico op aardbevingen juist zou toenemen. Hè? Omdat, en dus het droevige is dat of er nou de gaswinning teruggeschroefd wordt of niet, die aardbevingen die zijn er voorlopig nog wel even. Dus het belang zit hem nu niet meer in mooie woorden, niet alleen maar om snel die gaswinning af te schalen, maar ook om te zorgen dat Groningen aardbevings proof wordt, dat mensen zich veilig weten en dat als het daar nog een keer trilt, dat ze weten, mijn huis kan tegen een stootje, ik hoef me geen zorgen te maken. Dus De oplossing zit hier echt in de uitvoering van het beleid. Ja. Inderdaad, geen woorden meer, maar gewoon laten zien... er gebeurt wat. Er gebeurt echt iets. De vertrouwensband die er ooit geweest is, maar dat is lang geleden... dat je die begint te herstellen. Dat is natuurlijk ook van belang. Ja. En het zit natuurlijk heel erg tegen als je twee van die hele grote omissies... die nou de afgelopen 14 dagen hebben plaatsgevonden... als je die dan nog overheen krijgt, nou, dan ben je wel helemaal aan de beurt. Ja. Je kunt dus van alles zeggen, de organisatie... maar een vuilbrief heeft natuurlijk geen directe relatie met die subsidieregeling. Dat was al een gewrocht uit een bestuursakkoord in november 20. Dus hij is wel politiek verantwoord, dat weet ik. Maar je kunt hem dat persoonlijk niet verwijten natuurlijk. Dat is, dat is inderdaad ook nog zoiets, hè, Julia Wouters. Want dit is eigenlijk een bedje wat al opgemaakt is door allerlei andere ministers. Er zijn al regelgeving is er bedacht. Er zijn wetten bedacht. Er zijn beslissingen gemaakt. Daar komt vuilbrief in terecht. Kan hij wel wat daaraan veranderen? Als hij wil, kan hij alles. Als hij wil, kan hij alles. Ja. Ja. Ja, nou ja, hij heeft als groot voordeel, hij is thesaurius geweest. Hè? Dus hij is gegaan over de rijksbegroting. Mm-hmm. Dus sturen met geld. Mm. En ik denk dat dat heel belangrijk is in dit dossier. Omdat gas levert veel geld op. Goed. Dus je moet daar tegenin kunnen gaan. En voor die mensen moeten staan. Politicoloog Julia Wouters en voorzitter Groninger Gasberaad Jan Wigbolders. Dank jullie wel voor deze uitleg en toelichting. Dit was hem weer voor vandaag. De Nieuwsbv. Op deze zender kun je nu luisteren naar Bureau Buitenland. Presentator Tim de Wit. Op welk buitenland richten jullie hier vandaag? Mali vandaag. Daar is sinds anderhalf jaar een militaire junta aan de macht. En de kolonel die zichzelf tot interim-president heeft benoemd... weigert voorlopig om verkiezingen te organiseren. Daar is de internationale gemeenschap, ook veel omringende Afrikaanse landen, die zijn daar woedend over. Er zijn sancties opgelegd, ook inmiddels, en die raken het land enorm. Mali dus, zometeen in Bureau Buitenland. Een netelige kwestie dus, inderdaad. Dankjewel. Morgen zit ik weer op deze stoel. Tot dan. Dag. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Deze week in de bonus. AHA mandarijnen, 1 plus 1 gratis. AHA borrelgemak van de verse afdeling, 2 plus 1 gratis. Alle Becel, tweede halve prijs. En Iglo Fish & Ocean Cuisine, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Nieuwe generaties geven vooruitgang een impuls. Net als de 100% elektrische Cupra Born. Kies voor innovatie. Kies voor een auto waar je hart sneller van gaat kloppen. De 100% elektrische Cupra Born. The impulse of a new generation. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Rijd de Cupra Born vanaf €469 per maand met private lease. Of vanaf €399 per maand, inclusief subsidie. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op cupraofficial.nl. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Robin kriebelde de reus onder zijn neus. En toen... Sorry, we gaan zo verder. Abels kinderboekwinkel is gigantisch populair. Dus zoekt hij een boekenworm met een goed verkoopverhaal. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard.